Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 Питання минулий час 1 Кем шарибт? Скільки ви випили? Кем اشتغلت? Скільки ви працювали? Кем كتبت? Скільки ви написали? كيف نمت? Як ви спали? كيف نجحت في الامتحان? Як ви здали іспит? كيف وجدت الطريق? Як ви знайшли дорогу? مع من تكلمت? З ким ви говорили? مع من تواعدت? З ким ви домовилися? مع من احتفلت بعيد ميلادك? З ким ви святкували день народження? أين كنت? Де ви були? أين كنت تسكن? Де ви жили? أين كنت تشتغل? Де ви працювали? ماذا نصحت? Що ви рекомендували? ماذا أكلت? Що ви їли? ما الذي عرفته عن تجربة? Що ви дізналися? كم كانت سرعتك في السير? Як швидко ви їхали? كم مدة طيرانك? Як довго ви летіли? كم الارتفاع الذي قفزته? Як високо ви стрибнули? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.